التابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا. وبعد، سمع المؤلف عمر عبد الجبار رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سنجيما زوتين إذا الله سنجيما زوتين استحق يا الله الذي هدى عباده بقصص الغابرين أمباي أمي وانغوزة وجواكي وفيسا بوليوبيتا نموجة كتكنجية يا هداية بس نواد كسوم خبارز وليوبيتا وجعلها ناك بفاني بسهيد عبرة للتابعين لمزنغتيو كواليوفواتا إلى يوم الدين فاقسيك يماليكو وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين ناك بفاني كواني مزنغتيو كواليوفواتيا وليوفواتيا هاو فاقسيك يماليكو. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصلى وسلم زمشكي متمميت محمد بنبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنباء كانت حياته مملوءة نسخ زمنيك مملوءة شير صواب ولا خطأ نحوي كوسا لكن نحو مملوءة خبر كانت حياته مملوءة أمباي ولكو حيواكي نوين يكجازوا بمكارم الأخلاق يكجازوا تبيا جيما تبيا تكوفو بايش أمتم صلى الله عليه وسلم يمجا مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات لسيفا جيما نيجي إضافة قاني إضافة الصفة إلى موصوف ونقل هو والصفات الحسنة أو الأخلاق الكريمة وعلى آله وصحبه نزو شكي آل زاكي نما صحب زاكي الذين اتخذوا أنباو ومفانيا سيرته نبراسا لنشر الدين صحب زاكي أنباو ومفانيا سيرياكي كوا نتا يكتنغاز ديني يكينيز ديني نبراسا تا لنشر الدين واجل يكتنغاز ديني حتى وصلوا إلى جدار الصين فاكا وكفيكا كوني خوتا زكسينا شرقا ووباند ومشاريك إسلام وكينا فاكا وكفيكا تشينا وقلبي أوروبا غربا نداني يا يوروب داني يا ولاية ووباند ومغرب إسلام وكفيكا هوكو. وبعد بعد أن يتنقليها فلما كانت سيرة الرسول وقت لبقوة سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم أكبر مهذب للنفوس الجامعة نكتكسك كوة زيدي أكبر مهذب للنفوس الجامعة نكتكسك كوة زيدي كنفسي زيني كشيندا الجامحة katika lugha ya Kiarabu neno aljamiha maana yake ni alghaliba, nasemwa alfarasul jamuhu, alfarasul jamuhu kwa maana alghalib, farasi aliyeshinda. Kadhalika inakuwa aljamiha kwa maana ya asari'a, kwa maana jamaa unasema asra'a ndo maana yake. Nufusul jamiha zile nafsi ambazo zimeshinda, zimeshindikana kuzitakasa, lakini sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaweza kuzitakasa nafsi hizo. Kwa hiyo falamma kanat siratu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam akbar muhadhibin lin-nufusil jamiha, wakati ilipokuwa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kitakaso kikubwa zaidi cha nafsi zilizoshinda, wa a'zama madrasatin, na ni madrasa kubwa, ni chuo kikubwa, taghrisu fi nufusi nashi, kinachopanda, kinachopandikiza katika nafsi za wenye kukua sasa, al-iman al-qawiyya, imani iliyo na nguvu. Sira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni madrasa inayoweza kuipanda na kuipandikiza nafsi, kupandikiza katika nafsi zenye kukua sasa, kupandikiza imani yenye nguvu. Wa ashi'atahu sahiha, na muangaza wake ulio sahihi. Wa quwwata al-irada, na nguvu ya utashi. Yani sira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam inaweza kupandikiza imani yenye nguvu na muangaza ulio sahihi na nguvu ya utashi. Wa istimsaka bil haqq, na kushikamana na haki. Wa ta'alli bi ashrafil akhlaq, na kujipamba kwa tabia zilizotukufu zaidi. Wa akramil khisali, na mambo yaliyo matukufu. Ilipokuwa hivyo, jawabu inakuja, ra'aitu an ulakhisa, nikaona nifupizishe litalamidhi almadaris alibtidaiya, kwa ajili ya wanafunzi wa madrasa za ibtidaiya, yani primary school, shule za msingi, nifanye ufupisho kwa ajili ya wanafunzi wa madarisi zenye za ibtidaiya, durusan min siratihi sallallahu alaihi wasallam, darasa katika sira zake, sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi lughatin yasulu ala almuallimi tadrisuha, kwa lugha ambayo itakuwa nyepesi kwa mwalimu kuisomesha. Wa ala tilmidhi fahmuha, na kwa wanafunzi kuifahamu. Wa nutqu biha, na kuitamka. Kwa hiyo tunatumia lugha nyepesi ambayo yasulu ala almuallimi taallumuha tadrisuha, itakuwa nyepesi kwa mwalimu kuifundishia. Wa ala tilmidhi fahmuha, na kwa wanafunzi kuifahamu. Wanutku biha, na kuitamka. Wakad ikhtartu minal kutubi tarikhia, na nikachagua katika vitabu vya tarikhi, yani vya historia, kitaba nuri liyakini fi sirati sayyidi al-mursalin, kitabu nuru liyakini, yani nuru ya yakini kuhusiana sira ya bwana wa mitume, ambayo ni taalifu al-marhumi al-khudhari ibik, kitutungwa na angesema taalifu al-Sheikh al-Khudhari bik, kitutungwa na Sheikh al-Khudhari bik rahimahullah, kama mimumbia dua kusula rahimahullah madala kusema al-Marhum, li'itimadihi fi riwaya ala al-Qur'ani wal-Hadithi, li'itimadihi fi riwayati ala al-Qur'ani wal-Hadithi, kwa kule kutegemea kwake katika upokezi juu ya Qur'ani na Hadithi. Moja hiyo kitabu nuru liyakini, wa shuhuratihi, yani ujanati nikasema ni kitabu hiki nuru liyakini fi sirati sayyidi al-mursalin ya Sheikh Muhammad al-Khudhari bik, wa shuhuratihi baina al-ammi wal-khas, na umashuhuri wake, kutanga kwake baina ya am, yani watu wote ambao hawajishughulishi na ilmu, na watu maalum. Watanazuhihi an atifatai al-hubbi wal-bughdhi, na kutakasika kwake kitabu hicho na hisia mbili za upenzi na chuki. Kitabu hiki kimejiweka mbali na zile hisia za upenzi kwa mtu akapelekea kufanya ushabiki, kadhalika chuki kimetakaswa kitabu hiki na mambo haya. Allati dha'at ma'ahuma alfa'idatu min as-siyar, vitu ambavyo atifa ambazo zimepotea pamoja na atifa hizo mbili ya kupenda au kuchukia, imepotea faida katika sira, sira ikawa haina manufaa yote, kwa sababu watu wanaandika kwa ushabiki. Akitaka akimpenda mtu atamsifia na atamweka katika manzila asiyokuwa nayo, kama akimchukia mtu basi atamchafua. Sasa sema kitabu hiki ni katika vitabu vilivyosalimika na atifa hizo mbili, atifa ambazo zimepotea faida ya sira. Kisha anafafanua sema, fa inna atifata al-hubbi, kwa sababu ile atifa ya upenzi, ile hisia na sema ile hisia ya upenzi, taj'alu kulla ma laysa bihasanin hasana, inafanya kila kisichokuwa kizuri kuwa ni kizuri. Watajitahidu fi ta'wil al-hawadith, na atifa hiyo inajitahidi katika kuyatafsiri matukio, bi wajhi laysa fihi ghadhadhatun, kwa wajhi ambao au kwa njia ambayo hauna ndani yake upungufu. Kwa sababu ghadhadha katika lugha ya Kiarabu ina maana ya dhillatun wa manqasa, ghadhadha bi maana dhillatun wa manqasa, udhalili na upungufu. Kwa hiyo mara nyingi mtu akiwa amekipenda kitu, amempenda mtu fulani, kwa anapoizungumzia historia yake anajaribu kukifanya kibaya kiwe kizuri, na anajaribu kuleta tafsiri juu ya matukio ambayo si mazuri, anayapa tafsiri ambayo haina upungufu ndani yake, ili amtakase yule mamduhi wake. Kadhalika anasema, hatta ma adda minha ila sukuti fa'ilihi wa khaibatihi, paka ikawa amepelekea hilo kutokana na atifa hiyo kwenye kuporomoka mtendaji wake na kuruka kwake patupu. Wa atifa al-karaha, itakuwa imeutufishwa kwenye fa inna atifa al-hubbi wa atifa al-karahati, na ile atifa ya kuchukia, tad'u ila dhiddi dhalik, inalingania au inapelekea kwenye kinyume cha hivyo. Fataj'alu al-hasana qabiha, atifa hii inakifanya kilichokuwa kizuri kuwa kibaya. Watastambiku min alkhairi sharra, ila inachimbua kutoka kwenye khairi shari. Hata kama jambo zuri, basi mtu ataletea tafsiri mbaya, kwa sababu huyo anemzungumzia hampendi. Waqad alhaqtu bikulli darsin khulasatahu, na nimeambatanisha pamoja, kwa sababu baba itakuwa ya musahaba, nimeambatanisha pamoja na kila darsa khulasa yake, ufupi wake. Fa'asalu Allah an yaj'alaha maqbulatan, kwa hiyo namuomba Allah ajalie kuwa ni chenye kukubaliwa. Wa khalisatan liwajihi alkarim, na hali ya kuwa ni khalisa, chenye kutakasika na wajihi wake uliomkarim. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadir, kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala kwa kile anachokitaka ni muweza, na kuitikia yeye ni hakika. Jadir kwa maana ya khaliq, mastahiki na ana uhakika katika hilo subhanahu wa taala. Haya ni maneno ya Umar Abdul Jabbar, lakini kuna mukaddima pia akachukua maneno ya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti akaweka hapo, akasema kuhusiana siratu sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, asema la hajata bina ila tarikhi hayati falasifati al-Yunan, hatuna haja sisi na historia ya maisha mafalsofi wa Kigiriki. Al-Yunani ni Ugiriki, Athens, wale mafalsofi, hatuna shida sisi ya kujua historia zao, kina Socrates, kina Jailanos, kina Euclides, Aristotelis na wengineo, hatuna shida sisi kujua historia zao, hazitusaidii sisi. Warabu wanaita hivyo, lakini wana majina yao pia vile vile kwenye Kizungu. Aflatun ndio wale wanamuita Plato. Kwa sisi hatuna shida ya kujua historia za watu hao, وحكماء الرومان ولا هتنا شيدا زيزي هتنا حاجة يكجوا هستوريا زاوين حكمة كتك ورومي ولي حكمة ورومي وعلماء الفرنج نوانزون وكزونجو فلدينا في تاريخنا حياة شريفة tunayo sisi katika historia yetu maisha matukufu mamlu'atun biljidd wal amal yaliyojaa ukweli na utendaji wasabri wathabat na subira na kudhibiti walhubb warahma na upendo na rahma walhikma na hikma wasiasa na siasa washarafi alhaqiqi na utukufu wa kihakika walinsaniyati alkamila na ubinadamu uliokamilika وهي حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعني مايشة متميوت محمد صلى الله عليه وسلم وحسبنا بها وكفى نتوشايت نكوى مايشة هاي ونعمل تشليز رأس يكون كتو كنجيل كما ننهاية يتكوى نفاة زيدي كتك مناسبه ووالي أمباو ونذمير يكون توسي نوانا متوسي متومي صلى الله عليه وسلم نكون كبيه قاتلهم الله أن يفكون وزيزي تتقوى حتونا شيء لها يستورية وتمنية نستمد من مشكات النبوة تقوى تنشوتا كتوى نور يوتومي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أما لم تجيلي نائزيزي كنت سوما نكوي جوا هستورية ياكي تعوز كجوا هستورية ياكي وكوي سوما نسب ياكي الدور الأول من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوري أكوانزا مزنبوكو أكوانزا كوسيانا نميش يمتومي صلى الله عليه وسلم الأول سيدنا محمد هو رسول الله إلى الناس كافة يعني نمجنب وألق وتوت وآخر الأنبياء نديوميش ومتومي كما نقوم بحقونا متومي من جيني بعد ياكي na yoyote atakayekuja kwa madai ya utume fa huwa kafirun dhalum mudhil atakuwa amekufuru ametoka kwenye Uislamu hata kama afanya mzaha atakayedai kwamba yeye ni nabii na ni mtume au atakayemsadiki nabii mwingine badala yake kwamba kuna risala nyingine inaendelea fa huwa kafirun dhalum mudhilun huyo atakuwa ni kafir na ni mpotevu aliyemwenye kupoteza watu si Muislamu hiyo ndio akida ya Waislamu wote. Kwa yoyote atakayekuja na itikadi nyingine tofauti na hiyo atakuwa si Muislamu. Utajitetea utakavyojitetea, ah wajua si Muislamu. Mpaka ushahidie kwamba ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ashhadu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Na uitakidi kwamba yeye ndio akhirul anbiya. Na risala yake ndio risala ya mwisho. Hakuna risala nyingine. وإمام الرسل يعني إمام ومتومة جاء بالدين الإسلامي أمكوجنا دين يو إسلام الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره دين أمبايو حتى كبالي الله سيكو يقيامة دين ينجين يوتي سيكو وهيو دو الله تبارك وتعالى نسيما إن الدين عند الله الإسلام hakika habana vingine dini ya haki dini ya kweli mbele ya Allah ni Uislamu kadhalika Allah anasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin yoyote anayetaka usiokuwa Uislamu kuwa ndio dini hata kubaliwa na yeye akhira atakuwa ni katika wale waliokula hasara kwa hiyo amekuja na dini ya Uislamu dini ambayo Allah hata kubali siku ya kiyama dini nyingine yoyote isiyokuwa Uislamu wa huwa min nasli sadati Quraysh na yeye anatokana na kizazi cha mabwana wa Quraysh ndio kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ashrafu qabilati fi Makkah al-mukarrama kabila lilotukufu zaidi katika Makkah mukarrama Makkah yenye kutukuzwa ويتصل نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام نينونغانا نسب ياكين إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام ويهين ديو sehemu ya kwanza. Ikhlasa iliyopo nasema Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullah ila nasi ajma'in. Wana wetu Muhammad yeye ndiye mjumbe wa Allah kwa watu wote. Jaa bid-dini al-islami, amekuja na dini ya Uislamu. Wa huwa arabiyun qurashiyun adnaniyun, naye ni Mwarabu Mquraish, tena mwenye kunasibishwa na Adnan, ni babu wa juu katika mababu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao nasabu zake, nasabu yake imethibiti mpaka kwake Adnan. Baada ya Adnan kwenda kwa Ismail hakuna riwaya mawthuq yenye kutegemewa. Athani nasabuhu wa wafatu walidi, jambo la pili nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufariki baba yake. Waliduhu, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abd al-Muttalib, kwa hiyo jina lake itakuwa ni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, na mama yake ni Amina bint Wahb az-Zuhriyya al-Qurashiyya. Ibn Abd al-Muttalib, na babu yake itakuwa ni Abd al-Muttalib, na mama yake ni Fatima bint Amri al-Makhzumiyya. Takuwa tumtaja babu, babu hivyo hivyo nakuendelea, na mama yake alimzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yake Amina, na baba yake Abdullah, mama yake ni Fatima bint Amri al-Makhzumiyya al-Qurashiyya, yani mama yake Abdullah ni katika Bani Makhzum. Na Abu Talib, Abdul Muttalib alikuwa ni mtukufu, ni sheikha muazzama fi Quraysh. Ibn Hashim Ibn Hashim, yani Abdul Muttalib baba yake ni Hashim, Abdul Muttalib baba yake ni Hashim, na Hashim alimuoa Salma bint Amri an-Najariya al-Khazrajiyya. Abdul Muttalib mama yake ni Salma بنت عمرو النجارية كتك من بني النجار تلا المخازرة دي كل مدينة وفهم. ابن عبد مناف، عبد مناف نبابه وبباك يصير عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف نبابه وبباك babu yake Abdul Muttalib, babu yake sasa ni Abdul Manaf. Kwa hiyo huyu Abdul Manaf alimuoa mwanamke akiitwa Atika bint Murra As-Sulamiyya, ndio akazaliwa Hashim. Ibn Qusay, Ibn Qusay nasabu inaendelea kwa Qusay. Qusay ndiye baba yake Abdul Manaf, yeye alimuoa mwanamke akiitwa Hubba bint Ulayl, Hubba بنت حليل الخزاعية. قصي اشترينا فمويلزا كمبيايا لكوا ديانا حجابة حجابة البيت كمانا إلي الكعبة يكوشينياك كويو كل إلي كساء نلي فازي للكعبة لكوا نفشيي لو فنقوا الكعبة يكونوهي وسقاية الحاج كذلك كوا نشماجي مأجاجي مجي زمزم يكوشينياك كذلك كوا kuwatengenezea al-inab al-mambudh, kuwatengenezea inab mahujaji kama juisi vile, ilikuwa ni jambo hili la muhusu yeye, hausiki mtu mwingine yoyote. Kadhalika it'amu al-hujaji ambayo inaitwa rifada, chakula cha kuwalisha mahujaji pili kwa kiko chini yake. Kadhalika nadwa, mikutano yote na inishura, la yatimu amrun illa fi baiti, hakuna jambo liweza kutimia isipokuwa lipangwa nyumbani kwake. Kwa Qusay mambo haya alikuwa nayo. Kadhalika al-liwa, liwa ilikuwa chini yake, la turqadu raya liharbin illa biyadi, haifungwi bendera kwa ajili ya kwenda kupigana vita isipokuwa yeye ndio afunge. Kama Makoreshi wakitaka kutoka kwenda kupigana vita, basi kwa amri yake yeye, na yeye ndiye atafunga bendera, atamkabidhi fulani wewe, utakuwa ndio amiri jeshi wa kikosi hiki. Kinyume cha hivyo hapata kuwa na maelewano. Kwa hiyo yeye akawa ni Sayyid Mutaa. Watoto wake alipofariki jambo akaliweka kwa Abduddar, watoto wake. Abduddar ni mwanawe. Sasa alipofariki ikawa mambo yote haya siqaya wa alhijaba, hijabati albayt wa rifada wa wanadwa waliwa, yote kwa Abduddar. Na yana watoto, kuna Abdushams, mambo yale kwa Abdushams, kwa Abduddar. Baada na akuwapa wale kina Abdi Manaf, mambo kalita mzozo kidogo kidogo, wapigane baada kufariki baba yao, lakini waliona akili katika wao, wakaachia baadhi ya mambo, wakasema basi nyinyi kina Abdi Manaf tutawapa swala la siqaya na hijaba, hili litakuwa kwenu. Ikawa mambo haya mawili yako kwao. Kwa hivyo ni Qusai, mtoto wa Qusai. Qusai ambaye mke wake ni Hubba bintu Hulail al-Khuzaiya, na yeye ndiye huyo Hubba bintu Hulail al-Khuzaiya ndiye alimzaa Abdi Manaf. Na asema bin Kilab, ibn Kilab, Qusai ibn Kulab, ibn Kilab, ambaye Kilab amemzaa Qusai kwa mke wake Fatima bintu Saad, wa hiya yamaniya, ni mwanamke wa Kiyaman, min azdi Shanua, anayetokana kabila la azdi Shanua, ni katika azdi. Ibni Murra, hapa hakuendelea kwa sababu amesema hii ni ya watoto wanaoanza sasa. Sisi tutasoma pamoja na kwamba imesoma katika mustawa yake, lakini tumeona tupea darasa ya watu wote. Kwa kuna wengine wamesoma, wamepita, wamemaliza ajizaa hizi. Kwa faida tuendelea, Ibn Qusay, kisha Ibn Murra. Murra amezaliwa kutokana na Ibn Kilab, Ibn Murra. Naam, Murra ameoa mke akiitwa Hindu bintu Sari ibn Bani Fihri, ndio akazaliwa Kilab. Ibn Kabi, Kabi amemoa mwanamke akiitwa Wahshiya bintu Shaiban, pia ni katika Bani Fihri, akazaliwa Murra. Ibn Luayi ambaye mke wake akiitwa Ummu Kabi, Mawiya bintu Kabi min Qudaa, Mawiya bintu Kabi, yani Luayi ndiye amemoa Mawiya bintu Kabi, akazaliwa Kabi. Inaonekana kwamba mwanamke huyu alimtaja babu yake, baba yake. Ibn Ghalib, Ibn Ghalib, Kabi Ibn Ghalib, Luayi Ibn Ghalib, ambaye Luayi alimoa mwanamke akiitwa Ummu Luayi, Salma bintu Amr al-Khuzaiya. Ibn Fihri, Fihri amemoa mwanamke Ummu Ghalib, jina lake aitwa Laila bintu Saadi min Hudhayl, kana kabila la Hudhayl. Kwa Ibn Ghalib, Ibn Fihri, wa huwa Quraishun, na huyu Fihri ndiye anaitwa Quraish, katika kauli ya wengi katika wanawachuoni wa tarikh. Na Quraish walikuwa ni makabila 12. Kabila la kwanza ni Banu Abdi Manaf, na kabila la pili ni Banu Abdi Dar bin Qusay. Kabila la tatu ni Asad, Banu Asad bin Abdul Uzza. Maana kilikuwa wakitaja, wakifanya taalihi kwa waungu wao, Ibn Qusay. Na Banu Zuhra bin Kilab, ngapi hapo? 4. Banu Abd Manaf, 1. Banu Abd Dar, Banu Asad bin Abdul Uzza Ibn Qusay, Banu Zuhra bin Kilab, Banu Makhzumi bin Yaqza bin Murra, Banu Taymi bin Murra, Banu Adiyy bin Kabi, 6. 7. Banu Sahmi bin Amri bin Husayn bin Kabi, بنو عامر بن لؤي بنو تيم بن غالب لبنو الحارث بن فهري لبنو محارب بن فهري ولو لقوا كيشماك وكيت وقريش البطاح نوال لقون جيماك بمزيني وماك وكيت وقريش الظواهر قريش الظواهر وهو فهري ابن مالك فهري بابا ياكي مالك مالك اللي مو منامك كيت وجندلة بنت الحارث أمير كان جرهم ابن مالك ابن النضري النضري مكواتك تعاتك بنت عدوان أمير كان قبيلة قيس عيلان عاتك بنت عدوان ابن كنانة ابن كنانة أمير مكواتك لكوا برا بنت مر ابن أدي همزة ندال مشدود مشددة أدي ابن خزيمة خزيمة أمبالي لموه منامك كيت عوانة بنت سعدي أمبالي كان كبيرة قيس عيلان ابن مدركة كواك كيت سلمى بنت أسلم كان كبيرة قضاعة ابن إلياس كواك كيت خندف ين لمتي خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنع ونمكن هو كيبيغو مفانو katika utukufu خندف ابن مضر مكواجي اللي كان الرباب بنت حيدة ابن معدي مياكاي وقرونا ابن نزار مكواكي كيتو سودة بنت عك ابن معدي مكواكي كيتو معانة بنت جوشم أمد كان كبيرا لجرهم ابن عدنان ابن عدنان حقا فنسمى هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين هي نسب يمتوم صلى الله عليه وسلم أمبايو وميافقيان ديو سهيواك ونواتيوني وهستورينا ونواتيوني وحديثي أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق أما نسب يوهاكو هكون حتى نجي موجة ينوسيه لكن ونواتيوني وميافقيان يكون كتوبة كوا عدنان يمكون نمبقى كوا إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ونسب يمتوم صلى الله عليه وسلم إن كوما كو إسماعيل بن إبراهيم أبني أبو العرب المستعربة أو المستعربة العرب المستعربة أو المستعربة المستعربة والعرب البادئة هي ذو نسبية انتم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أبيه وأمه آمنة لما ما ياكم تومي صلى الله عليه وسلم نآمنة ما يلزق وسيان العرب العرب المستعربة والبادئة والعرب العاربة سمهين بوعادة يوانواتيون وتاريخ وزماني والكوة وكياوة makundi ya Waarabu kwamba kuna Arabu badia lakini athari zao zimeshatoweka wale Waarabu wa mwanzo kabisa wa kale ambao kama vile Ad Thamud wote walikuwa Waarabu wao lakini kizazi chao kilitoweka miaka ni mingi sana alafu kuna al-Arabu Ariba Arabu Ariba ambao ni Arabu suraha khullas wale Waarabu safi kabisa kahimyar wa kahlana كما وعرب وحمير وعرب وكهلان ألفكنا عرب مستعربة أولاد إسماعيل عليه السلام وتعرب مستعربة لكن وين قدك محققين ونبين تقسمه ونسمه كونا وسمى تقسيمه يجلكاني من تتياوات مدواني وكما كنا عرب عاربة عرب كذا هكونا كتو كما يجب Almuhimu ni kwamba hali kuna mna hiyo. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrata bin Kilab. Na mama yake ni Amina, mtoto wa Wahbi, mtoto wa Abdi Manaf, mtoto wa Zuhra, mtoto wa Kilab. كيف تجتمع أمه مع والده في جده الخامس أنا كتانا ماما ياكي فموجنا بابا ياكي وبابو ياكي وتانو وهو كلاب نين كلاب كيف تكهبه ابن كلاب وقال موجة كموجة كما في الفتاجة ابن كلاب كيف تكهبه قصي ابن كلاب يعني كيف تكهبه كلاب كلاب ابن من مرة Kilabi ibn Murra. Kuyabu nunganisha mpaka kutuwe kwa Adnan. Walakad tuwufi ya waliduhu wa huwa fi batni umme. Alifariki baba yake na hali ya kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko katika tumbo la mama yake. Wa umruhu 18 sana. Nani? Na umri wake huyo baba yake. Kwa mamili ya ulikuwa babaki. Sio kwamba ya ulikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa mamba yiku tumboni kwa mamili yake na miaka 18. La. Wa umruhu. Na mamili ni ya mudhakar. Ikikuwa wa umruha, ikikuwa mwema yake sasa. Wa umruhu na umri wake Abdullah. Baba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati ya kifariki. 18 sana. Ni miaka 18. Wadufina bil Madina. Na amezikwa Madina. ولم يترك له شيئا من المال لا حكم واشيه يي كيتو chochote katika mali amana mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa akiwa yatima yatiman tena akiwa ni fakiran na sio aib aliyo yatima akiwa maskini hana kitu babake hakumwachia kitu hakumwachia labda mashamba nyumba kadha wa kadha مال وخوال أقوى شيء للمتوبة صلى الله عليه وسلم وخلاصة نقوم بمتوبة صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب يلتقي نسبهما في جده الخامس لما ياكني عبد الله بن عبد المطلب لما ياكني آمنة بنت وهب إلى كتان نسب ياكي نسب زاوك وبابو ياكي وتانو na mata abuhu wa huwa fi batni umme baba yake alifariki na hali ya kuwa yeye bado yuko tumboni kwa mama yake tuliwahi kueleza hapa kuhusiana na kadhia ya Abdul Muttalib babu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba Hashim babu wa baba yake alikuwa ni katika watu wakifanya biashara za kwenda Sham na kwenda Yemen rihla tashita'i wasayf alipokuwa akipita Madina akaoa pale kwa Bani Najjar na ndio maana unasibishwa kusema Mtume صلى الله عليه وسلم akhwaluhu kwa jumba zake akashukia kwa akhwaluhu Bani Najjar kwa jumba zake Bani Najjar kwa maana kwamba ni wajumba wa babu zake wajumba wa babu yake عبد المطلب بابو ياكي متومي عبد المطلب واجم بزاكي نواتو مدينة كتك أنصار كيو هاشم اليوة بالي الموهوم نمكي فاطمة بنت عمري النجارية فاطمة بنت عمري أمان كتك بني النجاري المخزومية نمكي كتك بني الموهوة سلمى بنت عمري النجارية سلمى بنت عمري النجارية الأنصارية لكن لكو نسبة أنصارية هاي كو كتو النجارية الخزرجية أكاوة بالي أكازليوة شيبة جينا لكي لكو عبد المطالب كيتو شيبة نانيو ينكينو كيمويتا شيبة الحمد سمع لكو نوزوري ويو baada ya muda hakupita muda mrefu Hashim akapata na maradhi akamuhusia ndugu yake akiitwa Muttalib kwamba mimi nina mtoto pale Madina اليوم بني النجار الخزرجي كتكبني النجار كتكبيل الخزرج نكون متوتو يكون يتكوفا باسي نمتكو متوان kwa Muttalib alikwenda Madina baada ya kufariki ndugu yake kwa muda. Inasemekana alimuiba mtoto akamchukua. Kwa huyu ni ibn akhi akamchukua akaenda naye Makka. Watu wakashangaa huyu mtoto mdogo akamtoa wapi? Mtoto miaka 8, 10 na kila anapokwenda yuko naye. Nani huyu? Akasema hadha abidi. Hada abdi, huyu ni mtumwa wangu. Wakawa namuita Abdul Muttalib. Na jina hilo likamkaa, ikawa ndio jina lake. Wasmuhu Shayba. Shaybatul Hamdi humidat khisaluhu as-samiyya. Tio. Hada Shaybatul Hamdi humidat khisaluhu as-samiyya. Yamehimidhiwa matendo yake yaliyo mazuri matukufu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Nasabu yake kwa upande wa baba yake inakutana na nasabu ya mama yake kwa babu yake watano ambaye ni Abdul ambaye ni Kilab. Kilab ibn Murra ibn Kabi ibn Luay ibn Ghalib ibn Fihri, Fihri ambaye ni Quraysh. Wa ilayhi tunsabu al-butun al-Qurashiyyah. Sio. Mwenye baraza ndio sema wa ilayhi tunsabul butunul qurashiyya. Na kwake yeye ndio yananasibishwa matumbo ya Makuraishi. Yale 12. Huyo Fihri. Wanasema Qusay sumia Qusay litaqasihi fi biladi al-Qudaati fi biladi Qudaati al-Qasiyya. Kwa kule kukaa kwake mbali katika miji ya Qudaa iliyo mbali. Kai kumbali na wao. Na Hashim jina yake al-Mughira, sio? Basi ala kulli hali umetangaa kwa al-Qab al-Adhil al-Mu'adhil. Sallallahu alayhi wa sallam ulida sallallahu alayhi wa sallam bi Makkata yawm al-Ithnain. Alizaliwa mtume sallallahu alayhi wa sallam Makka siku Jumatatu athani ashar min Rabi'in al-Awwal tarehe 12 na mwezi wa mfungu 6 ama al-fil mwaka wa ndovu. Basi katikuhusiana mwezi aliozaliwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wamehtalifiana wanawashuoni. Iliyo mashuhuri ambayo imetangaa katika al-sinati nnas ikuwa mezaliwa mwezi wa mfunguo 6. Lakini kauli ya baadhi ya muhakikin wanasema mezaliwa katika mwezi wa Ramadhani sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wajibu sema mfunguo 6 pia wametofautiana kuhusu tarehe lini. Lakini iliyo kuwa madhubuti ambayo haina shaka ndani yake mtume sallallahu alayhi wa sallam mezaliwa Jumatatu. Mezaliwa siku ya Jumatatu. Lakini wanasema pia baadhi ya watu wa falaki Mahmud Basha anasema ilikuwa siku ya Jumatatu tarehe 9 ya mwezi wa mfungo 6, sio tarehe 6, tarehe 9. Kwa umetofautiana tarehe. Ni stoje wanasema kwamba ilikuwa ni sawa sawa na tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 571 miladia. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa tarehe 20 mwezi wa 4. Kwa hesabu zao za kifalaki wamepiga mahesabu wakarudisha kwa kumbe ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 571. Hivi ndivyo wanavyodai baadhi yao, yani inafikiana na mwaka wa kwanza tangu kutokea tukio la ndovu ambalo Allah tabarak wa taala amelitaja katika Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka li ashabil fil. Hivi unajua niambie, kwa maana alam tara, kwa maana akhbirni, niambie hivi unajua namna gani amewafanya Mola wako watu wenye ndovu? Unajua alivyowafanya? Kisha akaelezea namna alivyowafanya Allah tabaraka wa taala katika sura hiyo. Kwa maana kwamba mfalme katika wafalme wa Habasha ambaye alikuwa akimiliki akitawala katika Yemen, katika nchi ya Yemen, baada ya Himyar, ilikuwa jina lake bwana akiitwa Abraha al-Habashi, Muhabeshi, Abraha Muhabeshi, alitawala sehemu fulani katika nchi ya Yemen. Baada ya utawala wa Himyar, wakatawala wao. Nasemekana kule Yemen kuna kanisa kubwa ambalo wao walikuwa wakiliadhimisha. Ni kweli kiitwaje? Kueleza habari zake kule. Kwa hiyo alitokea mtu usiku akenda akalichafua kwa kinyesi. Akenda akalichafua lile kanisa kwa kinyesi. Pakaza pakaza kabisa. Kwa Abraha al-Habashi ambaye alikuwa ni maliki katika nchi ile, akakasirishwa na kitendo kile. Na lengo lake yeye ilikuwa ni kuhakikisha watu hawaiadhimishi, Waarabu hawaiadhimishi Kaaba, kwa sababu Waarabu wote pamoja na yao waliokuwa nayo kabla ya Uislamu, lakini ilikuwa wakielekea katika Kaaba. Kila msimu ukifika wanakwenda kufanya ibada na wanaadhimisha mahala pale. Sasa akataka watu waachane na masuala ya kuadhimisha Kaaba, waelekee kwenye kanisa lake alilojenga kule Yemen. Sasa ikatokea musadafa huo, ikatokea kuna mtu akalichafua lile kanisa. Kwa hiyo akakasirika, akajua hawa ni Waarabu. Ndio wakaandaa jeshi kubwa kwa ajili ya kwenda kuivunja Kaaba, kama anavyoeleza hapa, asema wasummi ya amu wiladatihi amal fil, ukaitwa ule mwaka wa kuzaliwa kwake ni mwaka wa ndovu. Li anna malika alhabasha, kwa sababu yule mfalme wa Habash arsala ama wiladatihi jaishan ila Makka, alipeleka mwaka wa kuzaliwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam jeshi kwenda Makka. Arisala ama wiladatihi, alipeleka mwaka katika mwaka wa kuzaliwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam jaishan ila Makka, alipeleka jeshi kwenda Makka. Lihajmi alkaabati, kwa ajili ya kuivunja Kaaba. Akaivunja alkaaba hajaran hajara, jiwe moja baada ya jingine. Wa kana fihi filun adhim, na alikuwepo katika jeshi hilo tembo mkubwa, unasema jina lake likuwa kiitwa Mahmud. Wa kana fihi, na alikuwa katika jeshi hilo, alikuwepo katika jeshi hilo filun adhimun, tembo mkubwa. Fa ahlaka Allahu aljaysha, akaliangamiza Allah jeshi. Hapa asema ikrama liwiladati na nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kutukuza kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hasha anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah alimtukuza kwa karamati nyingi na muujizati nyingi na fadhila zake juu ya wanadamu wote zinafahamika, na Allah tabaraka wa taala rafa'a dhikrahu, ameunyanyua utajo wake. Wa a'la qadrahu, akajifanya juu cheo chake. Wattakhadhahu khalila, akamfanya yeye kuwa ni khalil wa ndani, kipenzi cha ndani kabisa. Walakin ihlaku jeshi la Habasha, lakini kule kuangamizwa jeshi la Habasha. Wa habsul fili, na kuzuiliwa tembo asifike katika Kaaba. Min akana min ajli hurmati Makka, ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Makka. Wal baiti alharam, na nyumba takatifu, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume amesemaje? Anasema inna Allaha habasa an Makkata alfila, hakika Allah aliizuia aliikinga Makka na tembo. Wasallata alaiha rasulahu walmu'minin, na Allah akaisaliti juu yake mtume wake, kwa mtume wake na waumini. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameruhusiwa yeye kuingia Makka na kumwaga damu katika saa min an-nahar, kama alivyosema Allah لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. Na wewe Muhammad umehalalishiwa katika mji huu, yani katika saa mina nahar, kufanya yale yaliyokatazwa. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli, fahamuni ya kwamba hiyo Maka haijakuwa halali kumwaga damu kwa yoyote kabla yangu. Wala tahillu li ahadin ba'di, na wala haitakuwa halali tena kwa yoyote baada yangu. Maneno haya amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahih al-Bukhari kwamba Allah habasa madha, habasa Makka talfila. Kwa hiyo amemzuia tembo kwa ajili ya hurmata al-bayt al-haram, sababu ya utukufu wa nyumba tukufu ya Makka. Wa ardhaathu ba'da ummihi thuwaybatu al-aslamiyya, na akamnyonyesha yeye, akamnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mama yake mwanamke aliitwa Thuwaiba al-Aslamiyya khadimatu ammihi Abi Talib, ambaye alikuwa ni mtumishi wa ammi yake Abu Talib. Hapo pana makosa. Makosa yenyewe yako wapi? Ni pale aliposema kwamba huyu ni khadima wa ammi yake Abu Talib, na sawa sawa hakuwa ni mtumishi wa Abu Talib, huyu alikuwa ni jaria wa nani? Wa Abdul Muttalib. Alikuwa ni jaria wa Abdul Muttalib, sio maulat Abi Lahab. Naam, alikuwa ni maulat wa Abi Lahab, kwa maana Thuwaiba hakuwa ni khadima wa Abu Talib, lakini alikuwa ni maula wa Abu Lahab, alikuwa ni maulatu wa Abu Lahab. Na ukisoma kwenye kitabu cha asili, kwa sababu kitabu hiki Khulasat Nurul Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin ni ufupisho wa kitabu Nurul Yaqin. Sasa ukirudi katika Nurul Yaqin utaona kwamba huyu mwanamke aliyenyesha Mtume akiitwa Halima As-Saadiyya alikuwa ni maula wa Abu Lahab. Nasema wa awwal man ardaahu Thuwaibatu amatu ammihi Abi Lahab. Hapa amesema amatu ammihi Abu Lahab kwenye kitabu, alikuwa ni mjakazi wa ammi yake Abu Lahab. Sasa ameandika khadimatu ammihi Abi Talib, yani kwenye asli iko hivi, kwenye umeelewa? Basi kuna kukosewa katika chapa. Kuna nyingine vitabu vingine vimeandikwa Abi Lahab. Thumma Halimatu Saadiyya, kisha baada ya hapo ni Halimatu Saadiyya, ila ambalagha umruhu 4 sanawat, mpaka ulipofikia umri wake miaka 4. Huyo Halimatu bintu Abi Dhuaib Saadiyya ndiye alimnyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Thuwaiba al-Aslamiyya, ambaye mume wake Halima As-Saadiyya, Halima bintu Dhuaib, alikuwa akiitwa Abu Kabsha, ndio kunia yake Abu Kabsha. Makuraishi wakawa wanamnasibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya utume kwa wanamuita Ibnu Abi Kabsha, kwa lengo la kumfanyia istizai, sema hadha Ibnu Abi Kabsha yukallamu min as-samaa, mtoto wa Abu Kabsha eti anasemeshwa kutoka mbinguni. Jamani, si mtoto ile wa Abu Kabsha yule, wajifanya wamemsahau baba yake kwamba ni Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim Mukuraish, mtu wa Makka. Wajifanya wamemsahau, wakamtanasibisha huko mashambani huko na mzee fulani. Yote ni kutoka kumdharau Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ابن أبي كبش يكلم من السماء والله أعلم. فمتوم صلى الله عليه وسلم لزلوى مكة عام الفيل وأرضعته ثويبة الأسلمية ثم حليمة السعدية، وثويبة الأسلمية كانت مولاة لعمه أبي لهب. واضح؟ في شهابة هذا هاب تكوى نقول لك هركة راكة سهركة سانة ولا سفل فلسانة في تنبيه تكوى تنبيه إن شاء الله. الله تعالى أعلم. تفضل. Hakuna dalili. Hakuna dalili maneno. Sio aibu. Sio aibu. Ndio. Nasema sio aibu. Umeshaelewa? Sema sio aibu kwa miaka minne. Mtoto sikumwotesha za kunyonya mpaka kabalehe. طيب katika dalili zilizokuja ni nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwa Adnan Muhammad ibn Abdullah ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن نزار بن معدي ابن عدنان. نسبه يمتاز وقت صحيح البخاري فالكترجم باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم katika kitabu manaqib al-ansar, lakini hakuna sanad biduni sanad imetajwa kwa sahih al-bukhari. Na masala ya nasab ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ashraf nasab fi quraish, na ushahidi wa hili pia hadithi ambayo ameitaja al-imam al-bukhari katika sahih yake kwenye kitabu badil wahyi, wakati Herakli alipouliza kuhusu nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza akasema, wa kaifa nasabuhu fikum, anamuuliza Abu Sufyan, vipi nasabu yake kwenu? Ajaba Abu Sufyan, madha ajab Abu Sufyan, alisemaje? Akasema, huwa fina dhu nasabin, yeye kwetu sisi ni mtu mwenye nasabu. Faqala Heraklu, fakadhalika rusulu tubathu fi nasabi qaumiha, basi hivyo ndivyo walivyo mitume, huwa wanatumilizwa katika nasabu za watu wao, kwa maana zile nasabu zilizokuwa tukufu. Ikilazimika baadhi ya kutaja adila tutazitaja insha Allah. Swali lingine kama lipo. Na la hakuna maneno tu kama hayo, sema yana urefu. Ingine swali ingine. الصح أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الاثنين كما في مسلم في الصحيح وأبي داود في السنن وأحمد في المسند. وقد ذهب معظم العلماء إلى القول بمولده عام الفيل، وأيدته الدراسات الحديثة التي قام بها باحثون مسلمون ومستشرقون، اعتبروا عام الفيل موافقا للعام 570 أو 571 الميلادي. وحادثة الفيل ثابتة في القرآن بنص القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول. زمان وقت الكوة كسوما وكفيك سورة الفيل waambiwa peleke nani mkamate mavu mpeleke madrasa. Mambia mavu, kuna mdudu anaitwa mavu, wakifanya tarjama sema alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi alfil, hivi uone namna gani alivyowafanya mula wako watu wenye ndovu. ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذي هكولي فاني هكولي فاني إلى زاو في تنبيفياو نكتي هكوبوتي أبوري. الله تبارك وتعالى هكوبوتي أبوري في تنبيفياو نهي لزاو لنزفانغا نكمان هكوفانيكيوا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ما الله كابيليكا جوياو ندقي مكوندي مكوندي، طيرا أبابيل ندقي مكوندي مكوندي ترميهم، ikawa wanawapiga wao. Tarimihim, wanawapiga wao bihijarati min sijil, kwa mawe ya udongo mkavu kutoka motoni. Tarimihim bihijarati min sijil, wakiwapiga wao kwa udongo, kwa mawe ya udongo mkavu. Walikuwa kila ndege ana kidongo kitayari kimeshaelekezwa kwa fulani, hiki ni cha fulani, hakimkosi. Pia kija anapiga فجعلهم وكوفانيا واو كعسف مأكول كما مجاني يليوليوا نوادودو كيو يكاوا متوغوليوا توغوليوا كما جاني يليوليوا نمدودو. ساسا وفنديشو كولي تشوونو كسوما لم ترى فكيف فعل ربك ولوكا مكاماتي مافو مافو ونغاتا. ساسا سيما وكيشافيكا وسوما ألم ترى بعد ألم لكنو سيماليزي في كعسف كعسف كعسف ومكاماتي semewe asfili mpaka afike chuoni. Ukithubutu sema akuli waliwa wewe. Hizi ilikuwa katika kurafati za madaris za mitaani. Ukisahau sema akuli ushaliwa. Wallahu almusta'an. Hizi zote ni katika kurafati, ma anzalallahu biha min sultan. Qur'an ni a'azzu wa akram min hadha. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.